kojm, vesprej te jëndim kërkojm, Zotin të madhërojm, vesprej te jëndim kërkojm, në të dit bëjm i badet, Zotin adhar selamet, në të dit bëjm i badet, Zotin adhar selamet. O Muhammed Mustafa, ndriçove këtë dynja. O Muhammed Mustafa, ndriçove këtë dynja. Për Kur'anin famë lart, Zoti shpërblen atë dynja. Për Kur'anin famë lart, Zoti shpërblen atë dynja. Urdrat e ti ti zbatojm, në Allahun të madhërojm, urdrat e ti ti zbatojm, ti zbatojm me plot besim, se te aj kemi shpëtim, ti zbatojm me plot besim, se te aj kemi shpëtim. Thot Allahu në Kur'an, lexon emër Zotit tan. Thot Allahu në Kur'an, lexon emër Zotit tan. Kështu Allahu na urdhron, besimtarët përparoj. Kështu Allahu na urdhron, besimtarët përparoj. Që namaz fal, i don babe, i donan. Një njeri që namaz fal, i don babe, i donan. A i lumtur do t'jetoj, dhe gjenneti do t'a fitoj. A i lumtur do t'jetoj, dhe gjenneti do t'a fitoj. Prej namazit ka dobi, se ajo shpëti për ti. Prej namazit ka dobi, se ajo shpëti për ti. Të shpërble Zoti pa mas, një kefar pes vakt namaz. Të shpërble Zoti pa mas, një kefar pes vakt namaz. Namazin ojrinim, se ati gjen lumturi. Fal namazin ojrinim, se ati gjen lumturi. Lumturi e gzim të madhë, të jetojmë si udhëtar. Lumturi e gzim të madhë, të jetojmë si udhëtar. Lutjo Zotit ojrinim, për të mira pa kufi. Lutjo Zotit ojrinim, për të mira pa kufi. Të jetojmë si musliman, për vetë vetën e për Allah. Të jetojmë si musliman, për vetë vetën e për